Så blomsterne gro, der betærs med i ro, med skorpen den fløj til sit bo. Ja, så dagene gry, hørte stormenes gly, og så vildgåsens træk under eftersky. Så mindes og komme og gå. Jeg er en lille vokterdreng fra himlen. På barnepin jeg føler mig så tryg. Og tænk i lyngen drømte jeg forleden. En sværme kom og tog mig på sin ryg. Løg og kamp med skyerne deroppe. Jeg følte sus i den klare luft. Både skov, sø og strand bliver et eventyrers land, når man ser det hele sådan lidt fra oven. Langt under os lå landet som en travle, med huse og med kirketårne på. Solen lyste vidt i mine gavle. Det var så smukt, det kan de nok forstå. Jeg kunne kende alle gamle slotte med spire og tænder fra min skolebog. Øjet løber lidt i vand, når man ser sit smukke land, når man ser det hele sådan lidt fra svensker til mig er det bedste vi har. Og så får jeg smørgås med punch og med dram. Og skalde, og skalde, og skalde, kalde, kalde, kalde for Skåne. Så vakler vi ud, og han viser mig byen. Hør kalde, kalde, kalde, kalde, kalde for Skåne. Ja, alt hvad jeg siger er det sjoveste syn. Og kalde, kalde, kalde, kalde for Skåne. Hans krøller er gule, men ansigtet blot. Han ligner det flag, som de svenske har brugt. Ja, han er min egen private maskot. Herr Kalle, jo Kalle, ham Kalle, Kalle, Kalle, Kalle for Skåne. Hans krøller